جهنم خاشاک با انسانان او کانی وی کافران چې په دې دنیا کې د کمو بوتان عبادت کوي دا به دوی سره په جهنم کې سوځي. دوی خو په دنیا کې دې کانو ته خدایان وي دې بوتانو ته خدایان وي اعوذ بالله او د دې عبادت کوي. په جهنم کې به بیا د دوی هیڅ مدد نشي کولی او نه به دوی د عذاب نه بچ کولی شي. په جهنم کې به الله سبحانه وتعالی داسې فرشتې مقرر کړي وي چا به ډېر سخت طبیعت والا وي سخت مزاج والا به وي او چې کوم امر ورته د الله له طرف نه کیږي هغه امر به منی په هغې کې به هیڅ کوتاهي نه کوي. کافرانو له به سخت عذاب ورکوي. جهنم عذاب ډېر سخت عذاب دی او دعا کول پکار دي. مسلمان نه دعا کول پکار دي او داسې اعمال پکار دي چې دې د جهنم نه بچ شي.